1. Женучи дорогою у минуле під великою золотою дугою, Рид закурив сигару і з-під козирка поглянув на пасажира. Чедвік, прикрашений багатьма барвами, стягрем каблучок на грубих пальцях, досі пітнів від отого бігу до автомобіля. З кожним його рухом автоматичне контурне сидіння радикально перелаштовувалося. А ще сувався він частенько, сидінню під ним доводилося терпіти постійні метаморфози. Чедвік побарабанив пальцями. Виглянув у вікно. Потай зиркнув на Реда. Ред весело вишкірив зуби. «А ти не у формі, Чеде?» «Та знаю». Той опустив очі. «Огидно, а? Якщо пригадати мене колишнього...» Аж тут усміхнувся. «Утім, шлях до такого стану був доволі приємний». «Сигаро?» «А, давай». Чедвік узяв її, прикурив, раптом крутнувся до Реда, утупився в нього. «А ось ти!» – він тицнув вогником. «Уже не такий старий, як колись. І ще дивуєшся, чому я тебе ненавиджу». «Так, ти справді не зовсім у формі. Ти зажирілий і розфарбований, але в іншому вельми схожий на мого давнього знайомого. Гадаю, що наші з тобою становища дуже подібні, а тільки твоє замасковане». Чет похитав головою. «Та ну, Реде, не може бути. Думаєш, я не помітив би, чи мої лікарі не помітили б, що я роблюсь молодшим, сильнішим і здоровішим?» «Річ не в тім. Хай би якої природи був цей процес, він у твоєму випадку долає шалений опір. Зійшовся у клінчі зі звичками. Якщо зважити на спосіб життя, ти ще ого-го в якій формі. Будь-хто інший навіть із найкращими лікарями уже, напевно, загнувся б». «Хотілося б у це вірити, але погоджуюся тільки з одним. У мене таки міцна конституція. Ти любиш вогонь, ти схильний нагромаджувати багатства». «Здурів, і що з того? Усі люблять гроші і майно. А що ж до вогню?» Він глибоко затягнувся сигарою, випустив хмарку диму. «У кожного свої особливості. Мої прогалини в пам'яті теж нічого не...» «Хто був твій батько?» Чедвік знизав плечима. «Хто знає, пам'ятаю, що жив у готелі. Біля виїзду на дорогу». «І що? Очевидно, мій батько був подорожній, звідки ж взявся в мене той хист. Але це не значить, що він був, як ти». На мить Чед зутнувся. «Та ні, це ж не натяк, що мій батько ти». «Я такого не говорив, навіть не думав, але...» «Ти все це, мабуть, нафантазував. Вилами, чорт забирай по воді. Забагато здогадів, забагато диких засновків». «От і я кажу», – утрутилася Флер. «Може, замкнеш його десь? Хай психіатр попрацює». «Вона має рацію», – погодився Чедвік. «Твої умовиводи надто залежать від недосконалої пам'яті і ґрунтуються на припущеннях». Закусивши сигару, Ред відвів очі. «Гаразд», – зрештою визнав він. «Може й так, але скажи, ну чому ти скасував десятку і погодився поїхати зі мною?» Чедові пальці задріботіли по панелі. «По-перше, бо ти заявив, невдовзі помреш у дуже незвичний спосіб. Мені стало цікаво. По-друге, коли я вже вислухав те параноїчне лайно, а навіть із ним допоміг, дозволивши сфінксові згодувати, хочу побачити наслідки, і нарешті, по-третє, як квапився звідти вшитися. Ти ж бачив, як та істота нізвідки взялася. Я за свою строкату тривалу кар'єру і дивніших речей набачився. А тож, то чому ж ти не можеш повірити в мою версію?» «Бо ти нічим і не обґрунтовуєш. Навіть якщо маєш рацію, я теж її маю, не вірячи бездоказово. Ех, Реде, знав би я, у якому ти стані, то навіть вендети не затівав би. Шкода було б заходу». «Оближ». Ред відвернувся. «Тож ти і сам сумніваєшся, а? Гадаю, це здоровий знак. Ти нічому з того не віриш?» «Я вірю, що ти дурень. Невідомого роду, і що ти певно прямуєш до загибелі». «Може, хтось таки вставить ту стрічку мені у сканер?» – озвалася Флер. «Потрібен час розібратися, чи ми не печеної криги шукаємо». «Тримай». Чедвік подав видрук. Ред уставив стрічку і втягло в щілину. «Уже бачу», – сказала Флер, – «що їхати нам і їхати». «Знущайтеся». Ткнувши сигарою в попільничку, Чедвік обурено згорнув руки. «Ти мені помагатимеш, подобається чи ні?» Ред і свою сигару поклав. Дуже далеко, Флер? Дуже. Тоді і приспи нас. Не хочу я з ним балакати весь цей час. Навзаєм. Щось тихесенько засичало. Треба б вам душогубку влаштувати. Самі же в летючі голенці податися, як ота тачка, що про неї я чула колись. Катається зі століття в століття, а в салоні двійко скелетів. Дуже смішно, сказав Ред, дихнувши на повні груди. Чедвік позіхнув. Усе це... Почав був він,